Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbenin gerçek anlamı. Şimdi inşallah ilk sohbete başlıyoruz. Bunun için bu konuyu seçtim, tövbe diye. Tövbe, dille olan tövbe yeterli değil. Tevbeden maksat şu aslında, kalbi temizlemek, gönlü temizlemek, gönlü doğasına kavuşturmak. Her mahluk, her varlık eğer doğasında yaşarsa huzur yaşar. Tatmin olur böyle. Hayvanlar bile eğer doğasında yaşamazsa onlar da tatmin olamazlar. Mevlam buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim Ya amenu Ya eyyühellezine amenu Ey müminler iman edenler beraber iman edenler. Demek ki tövbe müminlere gerek. Kafirlere onlara iman gerek. İman gerek onlara böyle. Namaz olsun, oruç olsun, hep bunlar müminlerle ilgili bunlar. Mümin, iman eden anlamına geliyor. İmanın tabi şartları var. İlk şartı Allah iman Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı ve birliği. Yani Allah Celle Celaluhu tek yaratıcı. Her şeyin Rabbi. Yaratıcı böyle. Haşa böyle bir yaratıcı olmasa bu denge düzen olmamadı. Mevlam önce uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu uyarı. Yani ey müminler ne gerekiyor bunda? Kim imanı varsa bu arada kulağını kabartır. Acaba arkadan ne gelecek bakalım. Mevlam arkadan buyuruyor. Tûb ilallâhi tevbeten nasuhâ buyuruyor. Tûbû tevbe ediniz. Tevbe, sözlük olarak anlamı tabi YouTube'den geliyor. Tabi YouTube fiilinden gelir. Tabe, rücu dönüş anlamına geliyor. Tuğbu dönünüz. Bu çoğul olarak geliyor burada. Bunun tekili tübü. Dön anlamına gelir. Tuğbu çoğulu. Tuğbu dönünüz. İlallahi, Allah'a dönüş. İşte bu tevhid. Allah'a dönüş. Yani kişi gittiği yollardan, o çıkma soğuklardan, pis yollardan, nefisin şeytan yolundan Allah'a dönüşü. Bir yerden Rabbim var diye. Allah'a dönüş. Dönmese ne olur? Yine dönecek. Dönecek bu. Ne kadar inanmasa bile, ateist olsa, ne olsa olsun, inanmasa da sonuç ne? Sonuç ölü. Doğumun karşıtı ölüm. İnkarcı olabilir, sapık olabilir, yanlış yolla olabilir, dönüş yapmak istemez, nefsine tabi olur. Ama sonunda ölüm olur. Ölüm böyle. Kim olsa olsun böyle. Sonu ölüm ve arkadan beyaz kefen, son gömlek. Ne çağdaşlar günümüze, hanımlar bilhassa çağdaş. Yani bugün gidini tekrar giyemez böyle. Her gün farklı giyecek. Giysi beğenmez. Yok marka olacak, şu olacak, bu olacak. O da inceleyenler, rengi inceleyenler, sonra ne yapıyor bunlar da? O beyaz kefeni yalamadır. Ya bunu göz görüyor mu? Yani sonuç bu. Acaba yok bunda böyle. Sonra bu böyle böyle. Sonra tabut. Arabası var evinde. Kaç tane arabası var garajında. Onda kalıyor ama. Onu değil ki. Emanet onlara böyle. Tabut. İlke tabut. Ona biniyor insan. Nereye gidiyor? Yani çok garip motorlar. Çok garip. Kişinin yazdığı var, kışığı var, sayfi yerleri var. Artık var da var efendim. O kadar lüks böyle, lüks böyle. Ev yaptırırken ne zahmet çekmiştir böyle. Boyan rengini beğenmez, boyan rengini beğenmez. O kadar şatafada süslü böyle. Eşi ona göre hepsi kalıyor. Nereye giriyor? Yer altında bir çukura girecek. Oluyor mu bu? Oluyor muhtemelen. Yani olacak değil. Oluyor. Her gün oluyor bunlar böyle. Kışın ayının sonunda inanın masada Allah dünya dönmese de sonunda ne oluyor? Allah'ın bir döndürülüyor. Mezara bırakılıyor. Malı kaldı, mülkü kaldı, çoluk çocuğu kaldı, çevresi kaldı, makamı hepsi kaldı. Beyaz kefene büründü. İmanı varsa, ameli varsa orada açık mı denir böyle. Sonuç bu böylece. Bu için Mevlam buyuruyor. Tuğbu ilallahi Allah dönünüz. Ölmeden önce ama. Dönme böyle. Nefis yolundan, haram yollardan, günah yollardan, çıkmaz yollardan, sapık ideolojilerden, inanç sistemlerinden Allah'a dönüş böyle. Tevbeten nasuha. Tevbeten tevbe ederek böyle. Tuğbu tevbeten. Bu mutlak mef'ul deniyor bu Arapçada. Tevbe ile Allah'a dönüş böyle. Nasıl tevbe? Nasuhan. Bu da tevbenin nasıl bir tevbe olacak? Sıfat deniyor bunlara böyle, özelliği yani. Tevbe nasıl tevbe olacak? Nasuh tevbesi. Nasuh tevbesi. Nasuh, nusuh. Yani nasihat kökünden geliyor. Öğütlenme. Nefse öğüt verme nasihattan böyle. Yani dönüşü olmayan bir tevbe. Genelde cuma geceleri camide tevbe edilir. İstihbarat esnaf çekilir elbette. Kapağın ezberlenme yapılır böyle. Orada kalır muhtemelen. Aynı hayat devam eder böyle. Tevbe mi bu? Tevbe değil muhtemelen böyle. Tevbe değil böyle. Tevbenin zararlarına bakalım şimdi. Tevbenin zararları var. Tevbe demek ki arınma, günah arınma. Temizlenme. Gönlü nurlandırma. Gönlü doğasına kavuşturma. Gönül tevbe ile eğer doğasına kavuşulmazsa ne olur? Gönül sıkılır, daralır, huzu bulamaktır. Huzu bulamaz. Şimdi kime sorsan sor, her şeyi var, bir şey yok. Huzur. Makamı ne olsa olsun böyle, geri ne olsa olsun, evde huzur yok muhtemelenler. Huzur yok böyle. Neden? Gönül doğasından kopmuş, kaymış. Gönül kopmuş doğasından huzur yok. Bu nedir? İnsana dünya cezası bu. Huzursuzluk. Gönül darlığı. Sıkıntı, işin sıkıntı. Neye sıkılıyor bilmiyor ama. Sen bilmiyor ama böyle. İşte bir sıkıntı var böyle. Gönül darlığı, bunalım, ruhsal sıkıntı, psikolojik oluyor böyle. Bu adı öyle günümüzde böyle. Doktora gider, işte ben rahatsızım. Hemen öyle bir tahlil işte, kan tahlili yap mı getir bakalım. Tahlil. Ama işte için sıkıntı şunda bunlar var. Nefes alamıyorum, nefes darlığı var. Ya bu sıkıntı mı madem? Akciğer filmin şey, onu yap, bunu yap, şunu yap, da bir şey çıkmaz böyle. O zaman kalbe git, göğüse git, birine atar topu böyle. Bir şey bulamadılar mı? Sonunda ne olur? Psikolojiye bakalım, psikolojiye. Çıkmaz kuyu. Susuz kuyu çık psikolojiye. Yani bir insan psikolojiye gitti mi, Allah korusun çıkmaz bir kuyu, karanlık kuyu böyle. Konuşur durur böyle, dehşet durur böyle. Ne verir ona? Uyuşturucu, morfin verir mi? Afyon yok. Morfin verir böyle. Önceleri bir uyur falan, rahatlar, matay bir göründür. Olur, uyuşturucu bağımlısı mıdır? İnsanını kaybeder, getirir böyle. Duyarsız olur böyle. Allah korusun. Bu dünya cezası muhtemelen. Huzursuzluk, bunalım böyle bak. Gençler ne yapıyor gençler? Neye terörist oluyor bu gençler? Onların bir kısım maddi durumu iyi durumlara böyle. Ama bir macera, sıkıntı, huzursuzluk, doğayı yaşayamama, işi arama, araştırma böyle. Genç yoksa sigara başlıyor ilk kullanmada. Uyuşturucuya başlıyor, haplara başlıyor. Onlara bunlar, neden başlıyor bunlara böyle? Sosyete bile, sosyete bile her şeyi var. Her şey, her imkanları var. O bir ne yapıyor? İşte eroyum, eroyum böyle, hapma böyle. Neden? Gönül doğasından kaybetmiş, doğasından kaybetmiş gönül. Sıkıntı buradan buradan kaynaklı. Bu ne yapar? Ancak bunun tevbe. Şimdi hadisi okuyorum inşallah. Tirmizi sayede İbn-i Hacı'da Hakim'de hadis-i şerif. Ruh Aleyhisselam Hazretleri İzâ ezdebel abdü. Bir kul bir günah işleyince bir insan kul bir günah işledi. Mesela bir kadın kız açık dışarı çıktı. Bir insan bir vakit namazını kılmadı. İşte arama baktı, arı kralı neyse böyle. Bir kul günah işleyince, nükite fi kalbim bütün sevda anında muhtemelen. Bunu işlediği anda onun kalbinde bütün sevda karar nokta oluyor böyle. Gönlünde yani böyle. Gönlünde. Karar nokta böyle. Ne kadar noktanın büyüklüğü günah ile orantılı. Günah ile orantılı. Eğer günah büyükse nokta daha büyük gönlünde. Günah küçükse biraz daha küçük. Ama şu da var. Günah küçük olabiliyor da eğer tekrarlanıyorsa nokta boyuna birikiyor. Fîn tâbe. Hemen tevbe etti pişman olsa. Bir günah işledi. Günah işledi, pişman oldu böyle, üzüldü, canı sıkıldı, hem yaptı, hemen tevbe ederse, sukule minha, tekrar o nokta silinir, kalbi parlar genelde, gönül parlar, nurlanır genelde böyle. Fin ade, tevbe etmez de, günah devam ederse, namazsızlık devam ediyor, açık gezmeye devam ediyor, gıbete devam ediyor, alkole devam ediyor, kumara devam ediyor, faize devam ediyor. Artık sayın devam ediyorsa, zâdet hatta teavlama fî kalbihi, Allah korusun. Bütün kalbini kaplıyor. Kalbini kaplıyor. İşte o zaman bu ne oluyor? Kalbi mühürlenmiş diyor bunlara. Kalbi mühürlenmiş böyle. Kalp duasını getiriyor. Kalbi duyarsız oluyor kalbi, duyarsız. İman din işlerinde. Namaz kılmamış, içki içmiş, şunu bunu yapmış böyle. Merhamet kalkar o kalpten. Kalp duyarsız oluyor. Kalp duyarlılığını yitirir böyle. Allah korusun. Yani aklını manyaklaştırır kişi böyle. Sapıklaştırır kişi böyle. İşte kişi ondan sonra yandı Allah korusun. Dünyada böyle. Huzursuzluğu, sıkıntı, bunalı, uyuşuyorlar, sigaralar, alkoller, şunlar, bunlar böyle. Hep bir şey arama böyle. Tatminsizlik böyle. Bu dünya cezası. Gelelim kabire. Kabirde ne olacak? Her günah kabirde yılan oluyormuş. Yılan oluyor. Yılan oluyor böyle. Her günah kabirde yılan oluyor böyle. Büyük günahlar büyük yılan. Kabire girdiği gibi böyle. Aklına bir konu geliyor muhteremler. Çocuktum ben daha. Herhalde 7 yaşındaydım böyle. Camimde okurdum böyle. Kur'an öğrendiğim o zamanlar böyle. Sağlık camisinde, imamda böyle. Ama yukarıda okuyoruz. Aşağıda okumak yasak. Kur'an okumak en büyük suç. O zamanlar. O günü yaşadık böyle ama. İnşallah yaşamadık artık İslam aleminde. Cemaat çıkınca ve yukarı çıkardım önce. Hoca efendim sonra çıkardı. Hoca çok mübarek daha böyle. Yani anladığıma kadar tabii o zaman şöyledim gerçi ama böyle idinle bağlı salih kimseydi böyle. Orada sonra yukarı çıkardı. Bir bakardı yukarıdan böyle. Şimdi bakardı böyle. Kimse varsa biraz bekledim bana böyle. Bir de süpürge vardı yanımda süpürge. Süpürgemizde. Bu neydi böyle? Eğer bir çıkarsa hemen süpürüyor sanki. Yani süpürge böyle. El süpürgesi böyle. O da yapmadı süpürgesi. Orada okurdu yavaş ya böyle. Okurdu böyle. Olur ya bazen cemaat sonradan geliyor namaz kılmaya. Cemaate kaçırılmış. Böyle biri geldi mi? Dur bakalım. Bir bakardı. Eğer bildiği kimseymişse o yerden devam eder muhtemelen böyle. Bir gün bir cenazeye gittik. Hocam beni götürdü böyle. O zamanlar da araba yok cenaze götürüyor. Omuza gidiyor cenaze aramdır. Omuza gidiyor böyle. Eğer cemaate kalabalıksa iyi. Sık sık değişiyor. Bazı gariban olurdu. Az olur cemaati. Altı taşıyan buraları böyle. Yaramsa bir saat dolu böyle. Yorgulara gidiyor mezarlığa. Salkı camisinde. Yani tabii taşıyamıyorum ama gidiyor arkadan ben de. Öğle namazından sonra yazıldı. Defnedildi mezarlığa. Cemaat dağıldı. Hoca tabii telkin veriyor. Aşağı yukarı 5-10 kişi kaldı cemaate böyle. Geride. Çıkışta dedi ki hocam dedi. Mezarlıkta bir mezarcı vardı. Adı Köse'dir orada. Köse derdi adı kendisine böyle. Öyle bir lakabı. İsmini bilmiyorum da. Onun kulübesi vardı. Orada oturuyordum böyle ağacın altında böyle. Orada mutayla başladı. Dini konu tabi konuşuldu. Dedim hoca beni sordu mezarcıya. Sordu. Yani hani şu anda hepsi gözüm önünde vardı. Hiç unutmadım onu. Çok etkilenim onda da böyle. Dedi ki mezarcıya köşe be dedi. Sen de kaç senede burada çalışıyorsun? 40 senede ben. 40 sene böyle, mezarda böyle. Fazla konuşmayan bir insandı tipi böyle. Kendi halinde hep orada konu okuyor böyle. Mezarda kulübesinde böyle. Mezarı kazıyor o kadar işi böyle. O nasıl oldu bizim hoca şimdi? Köse dedi, 40 sene zarfında burada bir şey gördün mü burada sen burada mezarda? Herkesin göremediği bir şey gördün mü mezarda burada? Bunu şey yaptı, çok şey gördüm ben. Az kalmıyor, çok şey gördüm. Anlatsana birinin iş olmasa bari bakalım. Durdu şöyle dedim muhteremler. Bir gün herhalde iki namazımı kıldım. Baktım artık cenaze gelmez dedim. Çıktım, etrafı taş var ölüydü, sıvalıydı. Etrafı hala gene o şekilde kapalı. Bile biliyorsa. Demir kapısı vardı. Tam kapıyı kilitlerken üç kişi geliyorlar. Yani tabii o zaman araba taksi yok. Yolda kim mezarcı? Benim. Yolda çok mezara kazıyorlar. Oran canlı bir cenaze var, kadın. Ezanında az kalmış, buraya getireceğiz bunu böyle şey böyle. Soyundum dedi, aldım ve çapayı kazmaya küre, tek başına mezara kazdım dedi. Ama acele kazdım dedi, ben yoruldum, bayağı yoruldum. Ya da bitirmedi böyle. Kenara gideyim sıcakmıştı, yazmıştı. O senin gölgede. Aşağı kadar 5-10 adım yürüdüm. Arkana baktı, arka taraftan geldi bir gürültü. Yürüp baktım dedi, bir deve, bir deveci. Deve tutmuş devenin yollarından, deve duvar atlayıp buraya işe girmez mesela giriyor. Deve girer mi? Girmez böyle. Girer işte böyle. Manevi deve. 3 metre bu duvar aşağı yakın mesela. Tahminim. Deve böyle atlıyor. Deve beraber geliyorlar. Dönüp bakıyor, Allah Allah. Ya buradan deve atlamaz böyle. Bu nasıl bir şey acaba derken şaşırıp kalıyor böyle. O deveci buna kaz ve mezaran başına geliyor. Deveyi durduruyor. İki küfe varmış, küfe. İki tarafında bağlı. İkiler böyle. Küfen birini çözüyor. Mezara boşaltıyor. Bu uzaktan ne başına görmüyor ama. Bu küfeyi bağlıyor. Öbür küfeyi çözüyor. Onu boşaltıyor. Küfeleri bağlıyor. Geri dönüyor. Yine duvardan bir atlayıp deve. Yok derimler. Bu merak ediyor. Bakayım hocam ne boşaltıyor buraya. Dedi ki muhtemelen bir gelin baktım ve yılan dedi. Bir sürü yılan böyle. Üç sürü yılanlar böyle. İri ufaklı böyle. Üç sürü yılanlar böyle. O anda bir korkuyor. Bayağı korkmuş ama. Bir şok olmuş orada. Çekilmiş ki oturmuş böyle şey. Oturuyor bir de bakıyor. Cenaze getiriyorlar. Kadınmış bir anda. Şimdi merak ediyor. Bakalım ne yapacaklar şimdi bunda. Yılan var ya mezar dolu. Bakın ne yapacaklar. Ama onu da görmüyorlar. Görmüyorlar. İniyorlar ve kadını bırakıyorlar. Bu, onlar kadını indirince, şimdi bir gelip baktım dedi böyle, kadının mezara konduğu anda, bir de yalanlar kalıcım dedi bu kadınlar. Bütün yalanımızlar böyle. Kadına hücum ediyorlar. Bu, diri tutmuş korkusundan anlamadılar böyle. Halışı da geliyor. Bu Aleyhisselam Hazretleri, günahlar mezarda yılan dönüşü, yılan muhteremler. Biz göremiyoruz onları. Şimdi dünyada madde bile öyle mesela jelatin parlak, jelatin kağıtları var ki artık görünmüyor böyle, kağıt maddeyi bilinmiyor muhteremler. Yani katı, koyu, cisim maddeleri görünüyor böyle. Bu gözümüz her şeyi göremiyor. Hava var mesela burada, göremiyoruz bunlar böyle şey böyle. Cinler var mesela, var mı var böyle. Göremiyoruz, neden? Gazını yaratır, renksiz gazını yaratır. Böyle. Demek ki Rabbim dilerse, Rabbim muhteremler, böyle renksiz gazını yılan yaratıyor mesela bak yaratıyor. Onu o görüyor muhteremler, o görüyor böyle. Allah korusun, günahları bitinceye kadar biterse, bitmesi kıyamete kadar azap karnına götürenler. Ahva, bağırma, çağırma, sızlanma yüksek makamlar. Belki yüksek makam sahibiydi, mevki sahibiydi, çağdaştı, zengindi, malı mülkü çevresi vardı ama hiç muhtemelenler. Öldüğü anda malları taksim oldu. Gerek iyilikle, gerek kavgayla, mahkemeyle, gürültüyle, dargınlıklarla bu mallara dağıldı, arabası birinde, apartmanı birinde, o burunda, bu birinde, paraşılı bunlar muhtemelen. Kalan malına keyfi yiyorlar varisleri, daha sima çekin muhtemelen. Gelelim mahşere. Ne olacak mahşerde? Günahlar şekil olacak muhtemelen böyle. Kara olacak bunlar böyle. Sihaplar beyaz nur gibi olacak sihaplar mahşerde. Günahında kara bir şey olacaktı, kara böyle. Günahın da büyüklüğü orantılı şey olacak böyle işte. O günah sahibi sıra kendisine gelince mizanın, yani terazın başına gelince bir tarafına sıvap konacak, günah konacak böyle işte. Günah çok. Mesela namaz kılmamış bir daha, günde 5 defa. Büyük günah mı? Çok büyük ama. Günah kebair. Ne olacak? Sabah namazını kılmadığın günahı bu. Kişi orada çıldırıyor ondan böyle. Mahşemiz ona böyle. Neye kılmamışım böyle? İçki içmiş, onu yapmış, bunu yapmış, şunları her bir şey konuyor. Hiç çıldırıyor ondan böyle. Sonra saat köpüğüne sırtını yükleniyor saat köpüğüne. Köpüğe gelince sırtını yükleniyor bunlara. Bundan çoksa öykü bir geçer vardır. Düşüyor, tökezleniyor, yanıyor. Etleri yanıyor bu şekilde. Çoksa düşüyor cehenneme ki Allah korusun muhtemelen böyle. İşte aziz cemaatimiz, madem ki Allah yasaklıyor, Allah ya Rabbül Alem ya, Allah yasaklıyor bunu, kul bunu mecbur olur. Mecbur böyle. Nefsi hakimiyet gerekiyor, nefsi hakimiyet gerekiyor. Ve kaşıma gerekiyor. Ama Allah şükür Rabbimize elhamdülillah, Rabbim bize dünyada bir fırsat veriyor, tövbe. Yani tövbede acele gerekiyor, tövbede. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı İkram'a helekel müsevvifun dedi, üç sefer. Helekel müsevvifun. Helak oldu müsevvifler. Kilen benim ya Resulallah. Sonra sahabeler. Kim onlar müsevvifler? Kale yekul sef estağfirü. İlle tevbe ederim. Yedi namaza başlarım. Yedi kapatırım diyenler. Onlar helak oldu. Helak oldu. Niye helak oldu? Bugün niye tevbe edemiyor? Bugün tevbe. Bugün namaza başla. Örtün bugün. Haram bırak. Niye bırakamıyorsun? Gönül doğasını kaybetmiş mi? Gönül kararmış böylece. Duyarsız gönüle böylece. Yarın ne olacak? Günahlar işlenirse gönül daha kararacak. Daha kötü olacak o tarafa böyle. Demek ki tevbede acele gerekiyor o tarafa. Yani sabah ederim de bileyim ben. Hemen gece. Şimdi İki arkadaş, aynı yollar, inançları bir, yolları bir, sapık yol ikisi böyle. Ama biri evine gidiyor gece, bana bir hal veriyor, uyuruluyor bir yerden, ne olsa oluyor, gün uyanıyor, tevbe etme karar veriyor kişi böyle. Tevbe etme. İnir tevbenin aslı, gusül yapmak, yıkanmak muhtemelenler. İki kez tevbe namazı kılmak, oturup ondan sonra tevbe istiğfar etmek böyle. Allah'a söz vermek böylece. Kişi bunu yaptı. Bu kişi öldüler. Deprem oldu, şu oldu böylece. Bu tevbekar gibi bakmadan hem de. Günahı silindi bunun. Öbür günahını taşıyamadı. Onun tevbe acı etmek gerekiyor. Tevbenin ilk şartı günahtan kopmak. Ne kopmak. Günah pislik böyle. Lavabo alttan delinmiş, içeriye su sızıyor böyle. Ya taşıyor neyse, lavabodan pislik içeri akıyor. Lavabodan akan pisliği, taşan pisliği, sen durmadan sil olur mu? Başlamadın. Bunu silersin, daha kurumadan gene akıyor. Ne gerekiyor? Önce lavabodaki arıza gidermek gerekiyor. Bu işin önce tövbe. Nedir tövbenin şeyi başında? Günahtan kopma. Günahı terk etme böyle. Namaza başlama. İşte her ne haram yapıyorsa bunları bırakma böyle. Günahtan kopma önce böyle. Sonra günah işleyerden ayrılma. Nerede günah işliyorsa oradan ayrılma böyle. Yani mahallesi, çevresi, iş yeri neyse, yani orada günah işlemeni yapamayacak. Çevresi ise oradan işe farz olur kendisi. Sonra arkadaştan kopma. Yani kimler günah işliyorsa onlara kopma gerekiyor böyle. Kimi ne yapıyor? İşte onların yanına gideyim ve oturayım da onları belki çeviririm. Olmaz oturayım böyle. Evet. Gider oturmaz yanlarına böyle. Onlar durumu anlatır ve arkadaşlar ben böyle tevbe ettim. Mevlam'a döndüm. Herhalde huzur buldum Allah aşkına elhamdülillah. Diyebilirim bu şekilde böyle. Anlatır onlara ama döner oturmaz yanlarına böyle. Yani oturdum yanlarına başka araya muhabbetler girir. Şuna buna girir derken o havaya girir muhtemelen. O atmosfere girir. İmana gider muhtemelen. Ne gider muhtemelen. Demek günahtan kopma. çevreden, güneş yerden kopma, akıdan kopma. İkincisi, nedamet, günahlara pişmanlık. Zamanı iyi ki yapmışsın dedi mi, o tevbe olur. Mutlaka pişman olma. Pişman olma böyle. Bir Habeşli geliyor Medine Münevvere'ye, Müslüman. Soruyor Peygamber Aleyhisselatü'ne. Diyor ki, ya Resulallah, ben diyor çok güneşledim cahili zamanımda. Çok güneşledim. Ne olacak halim acaba? Korkmuş. Pişman korkmuş böylece. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, her kapı kapansa tevbe açık buraya. Tevbe açık tevbe kapısı, kıyamete kadar böyle. Tevbe ettin mi, pişmanı bıraktın mı, Allah affeder bunları. Seviniyor böyle, oh çıkıyor böyle, rahatlıyor böyle. Üç adım kadar gidiyor, duruyor, geri dönüyor. Ya Resulallah, adam artık, ya Resulallah. Ben o gün oldu, işte Allah beni görüyor muydu? Öyle tabi. Öyle mi? Ya. Dur efendim. Allah beni görüyordu. Allah beni biliyor. Ve nasıl günah işinden vereceğim? Korkun. Çıkır ya böyle. Bir Allah diyor. Ruhun çıkıyor. Medine ölüyor mu? Tamam. Allah huzurunda değil mi? Allah bile bile göre göre. Ya Allah. Kadet okuştur. Ezan okusun camiye gitme. Açık saçık bir düğün gez dışarıda böyle, çarşı pazarda. Alkır al, şunu bunu al. Her final faizi al. Allah huzurunda. Demek ki nedamet, pişmanlık böyle. Sorulan sahabe peygamberimiz, ya Resulü nedir tevbe? Burada ennedim et tevbe burada. Ennedim et tevbeti. Tirmizi, hakim, Beyakıdaş şerif. Tevbenin aslı özü de nedamet, pişmanlık yani böyle. Pişmanlık duyma böyle, üzülme böyle. Vicdan azabı çekme. Neye ben bunu yaptım derden? Azabı çekme böylece. Üçüncüsü, artık güneşlememeye kesin karar vermek, güneşlememeye. Yani ne olursa olsun şartlar, artık güneşlememeye kesin karar vermek. Ondan sonra işte mümkünse gusül abdesti alır muhteremler. İki rekat tevbe namazı kılar. Bu gerçek tevbe bu böyle. Hakkı tevbe bu böyle. İki rekat tevbe namazını kılar. Oturduğu yerde önce bir nefsini hesaba çekerim, murakabe ederim bunu. Nefsini böyle. Beni yaratan Rabbim için beni yarattı. Ben Rabb'i kulunu neyi edemedim böyle. Yatkın aklı gözüne getirir. Onlara pişman olur, nadim olur, içi yanlar, vicdan azabı çeker. Diğerden sonra estağfurullah azim, devam eder bu şekilde böyle. 70 en aşağıya bunu etmesi gerekiyor en aşağı böyle. Yalnız bir de kul hakkı varsa, o biraz daha zor mudur kul hakkı varsa. Ondan helallik alması gerekiyor muhtemelen. Ölmüşse, onun adına çok dua yapar, okur, ruhuna sevap gönderir, onun ruhuna hayırlar gönderir. Ya Rabbi, bu yaptıklarımın hürmetine onu sen razı eyle de, yani buna sevabın razı olsun da, hakkına bana helal olsun derler. Mahşer günü sıra kul hakkına gelince, tabii kişi gelecek o da. Diyor ki Rabbim, kulum senin bundan hakkın var. Belam diyor. Hakkım var bu şekilde. Ne kadar hakkım var? Böyle mi biliyor muhtemelen? Rabbim koyuyor bir adalet var bunda. Bir viza ölçü var bunda. Karmaşıklıyor böylece. Şu kadar sevap alacaksın. Hakkın var böylece. İstersen hakkın olan sevabı al. İstersen senin adına şunu şunu yaptı bu. Senin adına. Kur'an okudu, Yasin okudu, İhlas okudu bin defa. Şunu şunu yaptı. İşte namaz, nafile namaz kıldı. İşte sadaka ver senin adına, cami yardım et senin adına, bu kadar sevap bunlar böyle. İstersen bunu al, istersen bunu al böyle. Şimdi ne yapacak? Bakacak. Hangisi daha fazla? Onun yaptığı daha fazla buna. Ne olacak bu türlü böyle? Bir de namaz borcu ödenmiyor tevbeyle muhteremler. Ne oluyor? Kazaya bırakmanın günahı affoluyor. Vaktinde kılmak namazı farzdı. Namazı kazaya bıraktığı için, vakti kılmadığı için o da haram, o da günah. Tevbeyle affoluyor böyle. Ama namaz duruyor böyle. Bu neye benziyor? Mesela kişinin bir cezası bir şeye var da faiz bilmiş, bir af çıkıyor, faizi affediliyor, ana para duruyor böyle. Örnek bu tabi böyle. Örnek olarak bu şekilde. Kazamızı kılmak gerekiyor muhtemelen böyle. Oruçta da bitmek gerekiyor, yapmak gerekiyor bunları da. Hülyü Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi İbn-i Mace'de, Tabarani'de Etamine zembi kemen la zembele. Etamine zembi, günah tevap eden kişi kemen la zembele hiç günahsız gibi oluyor muhtemelen. Bir insan takki tevbe yaptı mı, şartı uygun yaptı mı, hiç günah işlememiş gibi oluyor muhtemelen. İşlememiş gibi oluyor. Gülü Aleyhisselam Peygamberimiz, Hazreti Ramız'da İza tabel abdü. Bir kul tam tevbe etti. Tam tevbe etti böyle. Enesallahu elhabazeti zünübehü. Allah cilacıyı o kulun yaptığı günahları unutuyor iki meleklere, hafif meleklere unutuyor böyle. Kim yok? Meleklere böylece. Ama o defterden siliniyor, unutuyor melekler bunu. Vensa zalike cevarihahu. Allah o kulun da bir de cevher azasını unutturuyor azalarına. Neyi unutturuyor? Çünkü mahşerde muhteremler insan ne yapacak yine? Sıkışta bir mahşerde kulum ben seni niçin yarattım? Ben seni niye o dünyaya gönderim geçici bir zaman için? Niye aldın dünyaya? Niye unuttun bu günleri? Niye bu günah işledin? İşte ya Rabbi şöyle böyle yapmadım, yapmadım kalkacak bu şekilde. Hemen ağzalar konuşmuyor tabii. Göz, evet ya Rabbi haram baktım. Göz konuşuyor. Dil konuşuyor. Eli konuşuyor, ayağı konuşacak. Ama bir insan tam tevbe etti mi, Allah'ı unutuyor ağzalarına. Ve mealimehü minel erdi. Bir de günah işledi yer. Unutuyor lan böyle. Yani bir insan bir de ne yapıyorsa yer o gün şahit olur. Şahit böyle böyle. Mesela namaz kılıyor bir insan bir yerde. Mesela yazın bunu yapmalı, gezide muhtemelen yapmalı böyle. Arada mola vermeli, iki yer namaz kılmalı böyle bir yerde böyle. Oturur sahibi şey getir, ilas oku, bilen başka bir şey okusun böylece. Şahitler çoğalsın muhtemelen böyle. Çoğalsın şahitler. Hatta bunun için camide bile farz kılmıyor, sünnetine bir dağıldı filan cama bir şey böyle. Yer değiştiriyor böyle. Yer şahit olacak, şahit olacak muhtemelen böyle. Kişi topa yakın olsa daha da iyi böyle. He, topak olsun daha iyi topakta böyle. Onun için yazın dedim o yönden böylece. Oturun mesela kırda, şurada burada, otur üzerinde. Onun üzerinde abdün yoksa bile İstifare, tevbi istifare yap, kelime-i tevbi getir, sarbaşıyla oku, bir şey yapma böyle muhtemelenler. Yer, toprak, mahşerde şahit yapacak muhtemelenler. Yapacak böyle. Canım, cansız toprak, taş yapar mı şahitliği? Bunlar 100 yıl önce olsaydı bu, inanmak biraz zordu buna. 100 yıl önce olsaydı böyle. Günümüzde inanmak lazım muhtemelenler. Kasetler var değil mi muhtemelenler? Kameralar var böyle. Kul yapıyor bunları böyle. Ağzı yok, dili yok. Dama konuşuyor ama. Görüntü de var böylece. Yok böyle. İşte amel defteri bu. Amel defteri. İki melek, mali bir kamera. Madde değil ama. Mali bir kamera böyle. Sağdaki hep bir şeye çekim yapıyor böyle. Namaz kılarken böyle Allahu Ekber, çekim başlıyor böyle. Rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, okuduğu sesi hepsi çekiliyor böyle. Günah o da çekiliyor muhtemelenler. Toprak maddeleri, atomlar ona muhtemelen. Yani bir zerre toprağa kaç milyon atom mu? Hayatımın çekirdeği var, protonu var, elektronları var, nötronları var. Onlar da bir varlıklı onlar. Onun da dili var. Onun da Allah zikri var. Elektron dönüyor, çekirdeği, elektronlar böyle. En hızlı onlar madde aleminde. Işıktan sonra. Dönüyor böyle. Neye dönüyor? Boştan dönüyor. Aşktan dönüyor. Allah diye dönüyor. Allah Allah diye dönüyor. Onların bilinci var böyle şey. Ama biz bunu göremiyoruz. Demek ki bir insan tam tövbe etti mi, Allah'ın bu lütfu muhteremler, Mevlam bunu defterine sildiriyor, biraz unutturuyor, ağzını unutturuyor, hatta o kişiyi unutturuyor. Tam tövbe, kişiye böylece. Neyi unutturuyor? Kul süpürüldü, ikini süpürüldü. Ey şüren kemikler, kalkın! Kumu biiznillah! İsa Aleyhisselam. Yer gibi paramparça. Deprem gibi böyle. Paramparça gibi bir şekilde. Her rüya gelecek bedeni alacak o dönemler. İnsan o anda uyanır gibi olacak böyle. Sanki kişi derin uykuya dalmış. Çok yorulmuş böyle. Aşırı yorulmuş. Uykusu kalmış günlerce böyle. Derin uykuya dalmış. O şekilde kalkacak o anda. Böyle. Kalktığı anda bakacak. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Ne oldu bana böyle? Bakacak ki böyle, neredeyim ben? Aa, o zaman görecek muhtemelen ki, üfürülüyor, yerde sallanıyor, tek kalkıyor mesela ne mahşerde. O anda hatırlayacak. Mevlam diyor ama, وَنَّا لَذِ ذِكْرًا Ama ne faydası var orada? Eyvah, bakacak ki böyle, ben bir zaman dünyadaydım ben. Dünya hayatı, uzak tam böyle bir hayal gibi geliyor. Dünya hayatı böyle. Bir zaman dünyada işte çocukluğunu hatırlıyor, gençliğini hatırlıyor, orta yaşını hatırlıyor, işini, gücünü koşmuş, boşmuş ama günahını hatırlıyor böyle. Namazsız, abdestsiz böyle, kötü yollara böyle, mahvede geçen ömrü böyle, onu hatırlıyor bunları böyle. Ben aile zikra böyle. Ama tam devletmişse ben bunu hatırlatmıyor onu muhtemelen. Hatırlatacak için korkacak için korkacak muhtemelen. Sahabe ekrandan bir zat vardı, adı Vahşi. Adı Vahşi. Vahşi kelimesi, kendisi bunun Habeşidir. Habeş dinine göre ne anlamı bilemiyoruz. Yani bize göre Vahşi, biraz da canavar bir anlamına geliyor böylece. Ama bu Habeş olduğu için, tabii o dinle olduğu bilemiyoruz. O eski Habeş dinine böyle. O da Vahşi denen kişi, bu köleydi muhtemelen Mekke-i Mükerreme'de. Adı Cübeyr, sahibi bunun böyle. Cübeyr, onun kölesi. Uhud Savaşı'na geldiler şimdi. Ebu Süfyan başkomutan, Cübeyr de geldi. Ebu Süfyan'ın eşi hanımı Hint diyorlar. O da geldi kanlarla beraber. Dev çalıp askeri şey yapacaklar, teşvik edecekler savaşa, müşrikler yani, kafirlere. Dedi ki o Cübeyr, Cübeyr'in amcasını Hazam'da Bedir'de öldürmüştü. Bedir'de, amcasını öldürmüştü. Dedi ki bu Cübeyr, kölelerine kaç tane kölesi vardı, bir de Vahşi. Kim dedi Hamza'yı öldürürseydi, hür hocam böyle. Hür hocam böyle, kim öldürürse. İntikam başkanı, kan davası. O anda tabi her köle istiyor Hamza'yı öldürmek ama Hamza'yı, ama Hamza aslan. Yani kız savaşında kimse karşı geçemiyor böyle. Bu Vahşi'nin de gönlüne geliyor. Artık bir hürriyetine kavuşmak, özgür olmak, köleden kurtulmak böyle. İstediği zaman yatsın, istediği zaman kalksın, istediğini yesin, istediği zaman gezsin böyle. Yatam istediği zamanlar böyle. Evet yatmaya yatamaz böyle. Ayakta bekler böyle. Ondan önce kalkacak. Gece uyanır, kalkar, efendisine uyku kaçar. Bir de bakalım, şerbeti bakalım. Şunu getir bakalım böyle. Hep emrinler böyle böyle. Bu Vahşi'de merak ediyor böyle tabi. Özgür, hür insanlar böyle. İslam'a gidiyor, yatıyor bir gölgede böyle. Of! İslam'a geziyor. Serbestli geziyorlar. Ama köle tabi. Sığ köleden kurtulmak için Hazreti Hamza'yı öldürmeye karar veriyor. Bu savaş oluyor ama şu anda böyle. Bir de Hint var, Hint. Ebu Süfyan'ın eşi hanımı böyle. Onu da babası öldürmüş Hazreti Hamza. Utbe babası. Onu da öldürmüştü Bedir'de. Dedi ki kadın da Hint de Ebu Süfyan'ın başkomutanın eşi. Dedi ki Vahşi'ye eğer Hamza'yı öldürürsen de sana çok bir mal vereceğim ben de ben. Mal mülke para vereceğim ben de. Tabi daha heveslendi. Hem özgür olacak hem de parası olacak. Köylerinin hayati bir şey. Şöyle karşıdan baktı. Hazreti Hamza aslan. Önüne gelen deviriyor böyle. En azgınları 8 kişiyi onu devirmişmiş kıran böyle. Uhud'da böyle. Korktu yalnızca kılıçla sokulmaya. Habeşlerin o zaman bir usulü vardı. Harbe derlerdi. Ucu sivri, yani süngü gibi ama çok ince, ok bir de diyebiliriz böyle. Ucu ince, keskin. Atıp vurulmuş karşıya böyle. Bunlar çok bundan bağırmış bunlar Habeşler böyle. Bu da yanında bu harbisi getirmiş onu gereken savaşa. Gidiyor bir kayakla saklanıyor böyle. Hamza'dan geçene kadar vuracak kendisini böyle. Orada gizlene gizleniyor. Hazreti Hamza bir müşker kılıç savaşı yapıyor. Onu Hazreti Hamza deviriyor. İşte geri çıkıyor Hazreti Hamza. İşte bakıyor böyle. Nereye yardım edeyim Müslümanlar iken böyle. Arkadan hançeri o hırsıyı attı. Arkadan gidip öne çıktı muhtemelen böyle. Böyle o kadar hız attı böyle böyle. Hazreti Hamza, Hamza Pehlivan, Peygamber amcası, öz amcası Hazreti Peygamber'in düştü tabi oraya böyle. Düşünce, baktı ki düştü artık. Geldi bu sefer, göğüsten karnı yardı böyle. Vurdu bıçağı böyle, göğüsten ta karnı yardı böyle. Ciğerini çıkardı, Hind'e götürdü. Ben Hamza'yı öldürdüm işte, bu onun ciğeri bu şekilde. Tabi dedi ki sahibi hırsın tam serbestten verdi. Hint'te ne varsa yanında onun üzerinde. Küpesi, artık hal hali, aya takılan altınları, yerden ne varsa hepsini buna verdi. Böyle. Al hepsini al bunları da böyle, sen olsun bunlar böyle. Büyük bir sebebi onun için böyle. Vahşi oldu şimdi artık. Artık serbest karışım kendisi böyle. Serbest şimdi böyle. Mal da oldu şimdi. Ama huzur yok mu derler. Huzur bulamadı böyle. Döndüler. Mekke'ye gittiler. Mekke'de geziyor. Eski köle günü arıyor ama şimdi böyle. Vicdan azabı içerisinde. Şimdi vicdan azabı içerisinde. İşlerinde. Hatta o gün savaştan sonra Aleyhisselam Hazretleri gezerken şehitleri amcasını gördü Peygamberimiz. Amcasının muhtemelen kulağını kesmişler Hazretimizin böyle. Burnunu kesmişler böyle. Göğüs yarılmış. Böyle yatıyor toz versin böyle. Peygamberimiz tabi hem amcası ilk Müslümanlardan bir de İslam kahramanı, savaşçı olduğu için Peygamber tabi çok üzüldü. Yaş geldi Peygamber böyle. Yaş geldi. Derler ki sahabeler Ya Resulallah bunu öldüren derler ve dua et bana öldürene. Allah ona karşısın diye ona söylüyor. Biz amin diyelim. Dua et. Bunu Vahşi öldürür bunu. Bak muhtemelen. Kadere bakın ben ya. Bu Aleyhisselam Hazretleri Estağfurullah. Miraç'a vardım ve cennette Vahşi Hamza'yı kol kola girerek gördüler. Kol kola. Vahşi Hamza yine kol kola girdiler. Onu gördüm böylece. O anda Vahşi müşrik, kafir, katil, en insan adisi, en aşağı bir insan onlar böyle. O anda o şekilde Miraç'a vardığım gece Vahşi ile amcam Hamza'yı kol kola cennete girerek gördüm onları böylece. Öyle buyurdu. Allah sahabe tabi şaşırlar ama haklar böylece. Peki tabi oradan Vahşi Mekke'de serbest ama huzur yok mu? Vicdan azabı şaşırında. Mekke'nin fethinde kaçtı bu. Öldürülürüm zaten Mekke'nin fethine kaçtı. Ama dayanamadı muhteremler. Medine'ye geldi, kıyafetini değiştirerek. Beşte geldi. Oturdu, dedi ki, ya Muhammed'e. Bir kul dedi, çok günah işlemiş. Katil olmuş, Allah'a şirk koşmuş, her günah işlemiş. Ama şu anda pişman, nadim, içi yanıyor. Allah'a aşık, Resulullah'a aşık. Buraya gelse onu affeder misiniz? Peygamber tuhaf ederiz tabi. Açtı yüzünü böyle şey. Ya Resulullah ben vahşi benim böyle. Vahşi benim böyle. Buradan başka kapı bulamadım. Dünya bana zindan oldu dünya böyle. Zindan oldu buraya geldim bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Türkiye'de kelime şekilde o da imanı tazeledi, Müslüman oldu muhteremler. Peygamber buyurdu ki buna yalnız benim gözüme görülme Medine'de böyle. Seni görünce aklım amca Hamza gelir. İçim yanar. Derdim tazelenir. Bana burada görülme. Bu da ona bir imtihan vahşi yaptı. Ama vahşide aşk-ı Resul diyor. Aşk-ı Resul. Böyle. O makama çıkmış böyle. Peki aşk böyle. Aşk. Sevgi değil. Aşk. Yanar. Ateş böyle. Uykusu yok böyle. Ön yanıyor böyle. Resul'u görmek için böyle. Getirir oraya gidiyor. Buraya gidiyor. Peygamber geçtiği yerlere, atlası yerlere böylece. Meşride bir duvarın diri arkasına saklanıyor. Bir şey arkasına saklanıyor böylece. Hep uzaktan peygamber görürse. Peygamber duramıyor. İmtihan bitmedi ama. Peygamber çağırdı, vahşi gel bakalım böyle. Gitti, sevgini diye gel, af olacak dedi böyle. Gitti buyur, ya Resulallah. İşte. Sen bu tarafa Yemame git, Yemame. Yemame gitsin bu tarafa gitsen böyle. Medine'den durma, Yemame uzak böyle. Yemen tarafında, sen Yemame'ye git, orada kalsın. Oraya gitsin, gelirse orada bakalım böyle. Peki ya Resulallah, muhtemelen. Tabii çıktı Yemame'ye gitti. Neyi oraya onu peygamber gönderdi? Sonradan bu çıktı meydana mucize. Çıktı böyle mucize. Hazreti Bekir'in zamanında böyle. Hem peygamberden sonra. Biri vardı adı Müseleme. Sonra El-Kezzab dedi buna. Bu lakap kondu. Bu Müseleme denen kişi Medine'ye geldi. Peygamber sağlığında. Dedi ki peygamberimize ya Muhammed ben de sana iman ederim ama dedi. Benim şartım var. Söyle bakalım. Eğer senden sonra bu peygamber görevini bana verirsen sana iman ederim ben. Peygamber de gülümsedi. Peygamber dedi miras değil bu. Ama dedi o anda elinde peygamber bir kurulma dalı vardı. Ama sana bunu da vermem. Rüyamda gösteren kişi sensin dedi ben. Yani bana gösterildi. Sen fitne çıkacaksın. Bu davaya kalkacaksın. Sensin bu defa böyle. Ama sonra helak olacaksın. Bu tabi Müslüman olur bir göründü oradan. Yemame'ye gitti. Dedi ki orada Muhammed de bana buradan peygamberi verdi. Böyle. Yemame'ye dedi böyle. Uyuyacağız peygamberi. Yemame peygamber benim bu defa. Çok konuşması hitabeti vardı. Etkili konuşması vardı. Ne hikmetse muhtemelinde her sapık hareketi taraftara bulur. Her sapık hareketi böyle. Yani din de olsun, din dışı olsun böyle böyle. Din adına olsun. Her sapık hareketi taraftara hemen buluyor böyle. O dönemde bile taraftara bulur böyle. Yani peygamberlik davası. Muhammed Hicaz peygamberi ve İbrahim peygamberi de böylece. Şimdi yolda gidiyor, deveyle kalba gidiyorlar. Etrafında adamları, ümmeti yani ona göre sanki. Bir duruyor böyle. Ve vahiy geliyor kendisine. Böyle kapını, gözü kapını falan böyle kendine geçiyor falan yapıyor. Böyle vahiy geliyor gibi böylece. Ümmetim, mücessizlere! Ne oldu? Allah ümmetin namazı kaldırdı. Artık namaz yoksun bunlar. Serbest artık bu şekilde. Oksijen yok namaz yok böyle. İçki haram kaldırmadı bu şekilde böyle. Tabii hoşuna gidince... Çok muazzam kalabalık oldu muhteremler. Hazreti Halife olunca iş tabi büyüdü. Buna savaşmak gerekiyor bunlar beraber. Halid bin Velid komutasında daha önce iki komutan gitti, bozgun ordular böyle. Çok etraf adamları, kuvvetli adamları, savaşçı ve hepsi fedakar. Halid bin Velid sonra gitti muhtemelenler. Çok çetin savaş oldu böylece. Oradan 2000 şehit öldü. 2000 şehit öldü. 70 kura gitti böyle. 70 kura. Sahabenin gitti orada. Ondan tabii ölüm fazla. 20 ölüm ona verdiler. Fakat savaş çok zorlaştı böylece. Bu kafir Müslüman'ın Kezzab denen yalancı peygamber iyi bir bahçe varmış. Kalın duvarlar çevrili yüksek duvarlarla kapısı kilitli. İçeriden yönetiyor böylece. Vahşi orada. Vahşi orada. Aklına geldi. Resulullah beni buraya, neye gönderdi beni buraya? Boşuna göndermedi. Bana Resulullah burada bir görev verdi. Ben şimdi dedi, Hamza'yı öldürme, aynı harbi yanında. Onunla bu kafir öldürmek için yoktu. Onu gözledi. Biraz saklana. Yine geldi baktı ki, kafirin arkası dönük böyle. Öyle bir atıyor ki arabayı bak. Yani böyle çarpı düşmüyor. Delik de düşmüyor böyle. Arkadan girdi, öne çıktı. Böyle düştü. Şöyle diyordu bu vahşi. Cahile dönemimde en iyi suç işledim. En iyi insanı öldürdüm Hamza'yı böyle. İslam döneminde de insan şerif öldürdüm. O bir kebatı buraya işte muhtemelen böyle. Tabi sahabeler de bu mucizeyi görünce onun da hikmeti anladılar muhtemelen. Şimdi bunu örnek verdim adlı cemaatimiz. Ayet-i Kerim var ama ayet-i Kerim'e girmeyeceğim. Şu konu uzamasın zaten böyle. Mevlam buyurdu Muhammed'im Habibim kullarıma söyle. Günahta aşırı gidenler de ümit kesmesinler, bana gerçekten demek ki bir insan ne kadar günahkar da olsa yani bir kul düşünün ki böyle her günah işliyor böyle. Her günah işliyor kul böyle. Günah bakmış tepeden tırnağa böyle. Mevlam veriyor. Yine Allah ümit kesmiyor Allah rahmetinden. Mevlam tevbiye kabul ediyor muhtemelenler. Ama tevbe nasip olursa muhteremler. Olsa böyle. Bu aziz cemaatimiz inşallah Teala geçirmeden yani böyle iş yana bırakmadan inşallah Teala hemen içimizden şu anda tevbe edelim muhteremler. Yani artık günahtan kopmaya karar verelim. Yaptığım günahlara pişman olalım. Vicdan azabı çekelim. Yapmamaya karar verelim muhteremler. Gönülden, kalbimizden. O yüzden Mevla'ya dönelim muhtemelen böyle. Dönelim böylece. Kişi güzel bir tevbe edince, tabi namazını kılar, tevbe istiğfar, esnaf-ı azim bunu kişi çeker, 70 sefer, secdeye kapanır, Allah'a yalvarır, mümkünse ağzından yaş akıtır, Allah Celle Celaluhu, ya da yaş akıtır, Allah'a yalvarır, kul gerçek tevbe ettiği anda, hemen kendi bunu fark eden muhtemelenler. Hayatı değiştir. Dünyası değiştir hemen böyle. Değiştir böyle. Tam tevbe etti mi, gönlündeki kararlı gider muhtemelenler. Nasıl ayna, içtiği bir ayna, lekeli bir ayna artık pek göstermiyor böyle. Ayna silindi mi, parla muhtemelenler. Gönül o andan parlar, gönül parladığı andan, nurlandığı anda gönül, kulu bir hafiflik önce yapar. Hafiflik böyle. Hafiflik böyle. Yani tevbe kabul olduğu anda kişi bu anda fark eder. İşte bir hafiflik böyle. Gönül de böyle. Sıkıntı yok, darlık yok. Buralara böyle bir huzur, bir sevinç böyle. Sevinç böyle işte böyle. Huzur böyle. Mutluluk böyle. Böyle işin sevinç böyle şey. Allah desin böyle. Dağlara çıksın böyle. Böyle huzur kışı bulur. Ne olur? İşte tevbe dünyada hemen kişi bu hale gelir. Kişi hayat değişir muhtemelen değiştirir. Ama kendisini koruma şartıyla muhtemelenler. Allah kadar kendini koruyamazsa kalbine gider muhtemelen böyle. Rabbim hepimize nasip etsin, tevbi nasip inşallah. İlahi Teala Fatiha.